जब गिर आए रात के साए आंखों पर, टिमटिमाए लौ मेरे चिरागों पर, उस अंधेरे में अचानक हो तेरी सहर। बंदगी तेरी है मौला, जिंदगी मेरी है मौला, ये खुशी ये गम तेरे जलवे। मेरे सुबह शाम मौला, तेरा ही पैगाम है मौला, जो कहे लड़ता चल चल बंदे। जब लहराए गुलशन में तेरी पतझड़, उजड़ जाए जब पत्तों के करियों के घर, आए बाहर तब अचानक और तू आए नजर। ये जहन्नम और ये जन्नत है दोनों तेरी ही रहमत, मेरे मौला सब तेरे झंडे। मेरे सुबह शाम है मौला, तेरा ही पैदा है मौला, जो कहे लड़ता चल चल बंदे। बंदगी तेरी है मौला, जिंदगी मेरी है मौला, ये खुशी ये गम तेरे झंडे। मेरे सुबह शाम है मौला, तेरा ही पैदा है मौला, जो कहे लड़ता चल चल बंदे। Yeah.